اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کھا حیض جے حکم بابت پوچھن تھا چو توہا پلیتی آہے تہ کرے زالن کھا حیض میں پرے تھیو ایس تائیں کھین ویجا نہ ونجو جیس تائیں پاک تھین پوئی جنہیں بالکل پاک تھین تنہیں جہیں واٹ کھا اللہ اواں کے موکل رنی آہے انہیں کھا انن ڈاہ اچو چھو تا اللہ توبہ کندڑن کے دوست رکھن دو آہے ایں پن پاکائی کندڑن کے دوست رکھن دو آہے۔